میٹھے میٹھے باپا جان ارشاد فرمائیے، عام تعطیل کے روز سیٹ کا کام پر بلانا کیسا؟ عرف کے مطابق جو چھٹی ہوتی ہے اس میں مستاجر اپنے ملازم سے کام نہیں لے سکتا، اگر جبرن لے گا تو گناہگار ہوگا. اب جیسے آپ کے یہاں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اسی طرح پاک و ہند میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو اب اتوار کو یا جمعہ کو جس دن عرف ہے چھٹی کا، یا عید کا دن آ گیا چھٹی ہوتی ہے، یا عاشورے کا دن چھٹی ہوتی ہے جیسے، تو جو چھٹی کے دن متعین ہے ان میں تو چھٹی دینی ہی دینی ہے. چھٹی نہیں دے گا اور جبرن کام لے گا تو گناہگار ہوگا. یا کبھی جیسے سال میں ایک آدھ بار وہ بلا لیتا ہے اتوار کو، مہینے میں ایک آدھ بار بلا لیتا ہے چھٹی والے دن، تب بھی اگر جبرن بلاتا ہے کہ آنا پڑے گا اور وہ بیچارہ ڈر کے مارے جاتا ہے نہیں جاؤں گا تو میری چھٹی ہو جائے گی نوکری، تو اس پر بھی وہ لے، یعنی کہ اس طرح جبرن ان دنوں چھٹی والے دنوں میں یا چھٹی والے اوقات میں کام لینا یہ گناہ ہے. مثال کے طور پہ 10 بجے چھٹی ملتی ہے رات کے، اور کسی دن روک لیا کہ آج 12 بجے گھر جانا، تو اب یہ 2 گھنٹے اس نے روک لیا جبرن، تب بھی گناہگار ہوگا کہ 10 بجے کام خلاص ہو گیا، اب چھٹی اب روک نہیں سکتا. اچھا اس میں یہ صورت ہے کہ حکمیہ لہجے میں نہیں، آرڈر بائی آرڈر نہیں روکا، بلکہ ریکویسٹ کی، درخواست کرنے پر ملازم خوش دلی سے کام کر دے تو جائز ہے، یا اس کو اوور ٹائم دے دے، یعنی 2 گھنٹے روک لیا، اب اس کا الگ سے ٹائم دے دیا، اتوار کو بلا لیا، اس میں اس کو الگ سے اس کی اجرت دی تو اب جائز ہے. مگر یہ اصول یاد رکھیے آپ کہ جہاں دلالتن یعنی علامت سے معلوم ہو، مثلا انڈرسٹوڈ ہو، یا صراحتن یعنی کھلم کھلا ظاہرن اجرت ثابت ہو، وہاں طے کرنا واجب ہے. مثلا چھٹی کے دن بلا لیا، بول دیا کہ آپ اتوار کو آ جانا، دیکھ لیں گے جو مناسب ہوگا دے دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو خرچی ملے گی، وغیرہ الفاظ قطعاً نا کافی ہے. جیسے میں نے باب المدینہ میں یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات مزدور کو بول دو نا کہ یہ ذرا سامان کھلا جگہ گاڑی میں لاد کر، یا گدا گاڑی میں، یا اپنا جو بھی ہاتھ گاڑی میں، تو وہ اس کو بولے کیا لوگے، تو بولتے ہیں کہ آپ اپنے انصاف سے دے دینا. بعض اوقات بولتے ہیں آپ کی جو مرضی ہے دے دینا. اس طرح پھر اگر اس کو ہائر کر لیا نا تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ لڑائی کرتا ہے، سیج انصاف کرو، ہمارا بھاڑا تو اتنا بنتا ہے، اب مرضی اور یہ سب نہیں. تو شریعت کے کاموں میں کہیں جھول نہیں ہے سر. شریعت نے جو اصول بنائے اس میں مین نقطہ اگر آپ اس پہ غور کر لیا کریں کہ یار یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں فساد کا امکان ہے، بھلے وہ نہیں لڑے گا لیکن فساد کا امکان ہے، گری ہے تو پھر وہ انداز اختیار نہیں کیا جائے گا. تو یہاں فساد کا امکان ہے کہ اگر اس نے بول دیا کہ آپ آ جانا خوش کر دوں گا، اور آپ جانتے بھی کہ سیٹ اپنا دلیر ہے، لیکن یہ ناجائز ہے اس انداز پہ بلانا، کیونکہ اس نے یا تو آج اس کا موڈ نہیں، اس نے کم دے دیا، نہ خوش ہو گئے تب بھی، تو یہ امکان رہا نا، طے ہو جاتا کہ آپ آ جانا 500 روپے ملیں گے، یہ درست ہے دونوں طرف سے، اور وہ بھی ہم ہی بھر لیں ٹھیک ہے، ورنہ بولنے میں 600 ملیں گے تو آؤں گا، اس کو بولنے کا یہ رائٹ ہے اسے، ٹھیک ہے. اچھا تو اب اگر خوش کر دوں گا بولا، تو اس کی خوشی 700 میں ہوتی تھی، اس نے 400 دیے، ناراضگی تو ہوئی، بھلے بولا نہیں لیکن دل میں میل تو آیا. تو شریعت میں جھول نہیں ہے، تو یہاں اصول بن گیا کہ طے کرنا پڑے گا، جبکہ ثابت ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اجرت یہ پتا ہے کہ یہ دے گا اور اس کو پتا ہے کہ یہ لے گا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا، تو یہاں طے کرنا واجب ہو گیا. ہاں جہاں یہ ہو کہ میں نہیں لوں گا اجرت، اور اس نے بول دیا کہ دیکھ میں دوں گا کچھ نہیں، آئے تو تیری مہربانی، نہیں آئے تو کوئی زور ظلم نہیں ہے، مثال کے طور پر ریکویسٹ کر دی، اور پھر اس نے جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں دے گا نہیں لے گا، پھر بھلے نا اس نے 1,00,000 روپے اٹھا کے دے دیا، تو یہ جائز ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ امامت میں بھی ایسا دیکھا ہے میں نے کہ بعض اوقات پہلے مہینے کے تین ہی کرتے، ایسے ہی مطلب دے دیتے، ابھی ہم ٹرائی لے رہے ہیں کر کے وہ پوری ڈیوٹی لیتے ہیں اس سے، تو وہ اس طرح پھر دے دیتے ہیں. یہ بھی اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ چونکہ وہ اب ہو سکتا ہے اس میں ناراضگی کا ہوگا کہ میں نے ڈیوٹی تو پوری دی ہے نا، میری تنخواہ اتنی بننی چاہیے، میں ادھر سے نوکری چھوڑ کے آیا 7,000 ملتی تھی اور آپ نے مجھے 120 روپے دیہاڑی کے حساب سے دیا یا 90 روپے کی دیہاڑی کے حساب سے دیا. تو جھول نہیں ہے شریعت میں، تو طے ہو جائے، بھلے وہ 7,000 چھوڑ کے آیا ہم 700 روپے دیں گے، خوشی پڑتی دھرو، ایک مثال ہے. اس لیے طے کرنا ضروری ہے، جہاں انڈرسٹوڈ ہو اجرت سراتن، یا تو سراتن ثابت ہے یا بہرحال طے کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.